राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 31 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम जानता हुआ भी त्याग नहीं कर सकता, पापों में मिलते हैं पाप दुखों का कारण है, समझता हुआ भी उसका दुख का त्याग नहीं कर सकता, कारण क्या है तो काम है ईश्वर, पाप का आचरण करने में और दुख पाने में खास कामना, कामना क्या है, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम जो मन में संकल्प करते हैं हमारी बात मन की बात पूरी हो जाए, इसके सिवाय सुख कुछ नहीं है। और सुख इच्छा के कारण से ही दुख होते हैं और सुख की इच्छा के कारण ही पाप होते हैं, पाप और पाप का बाप समझो, पाप का बाप लोभ, पाप का बाप सुख इच्छा, तो सुख की इच्छा से ही दुख होता है, सुख की इच्छा से ही पाप होते हैं, सुख की इच्छा से ही अनर्थ होते हैं, ये जन्म मन जितना हो रहा है दुख पा रहे हैं केवल केवल सुख की इच्छा, कौन सा सुख, जो अनित्य सुख है, जो संयोग जन्य सुख है, जो पराधीनता का सुख है, पराधीन मानो संयोग है वो सुख, इसमें स्वाधीन नहीं है, मनसा ही बात पूरी हो जाए ऐसी कोई बात है ही नहीं, मनसा ही पूरी हो जाए, मनसा ही पूरी हुई दशरथ जी महाराज की नहीं हुई, दशरथ जी महाराज की राम जी के पिता है उनकी बात तो नहीं हुई, मन की बात पूरी नहीं होती है तब दुख होता है, यार पूरी हो जाती सुख होता है, सुख का और कोई मतलब नहीं, खूब सोचना मन की बात पूरी करना चाहे पराधीनता न हो ही नहीं सकता, पराधीन सुपने सुगुनाहीन, सुख की इच्छा पराधीन करती ही है, सुख की इच्छा रखे और पराधीन न हो ही नहीं सकता, तो जो ये पराधीनता सुख जो पराय सुख है ये सुख हमारा नहीं है, तो सुख हो के जाए ये बड़ी भारी एक क्या कहे इसको बेईमानी है, जो दूसरा है उसके सुख देने की इच्छा दूसरे से तो ये ईमानदारी नहीं है, दूसरी व्यक्ति से दूसरी वस्तु से दूसरी परिस्थिति से दूसरी घटना से जो सुख होता है उस सुख में पराधीनता ही पराधीनता है, खास पराधीनता है, जगता है दोष दोष, परंतु दोषों का ख्याल इतना नहीं है जितना ख्याल सुख की इच्छा है उसको पूरी करना, सुख की इच्छा तो पूरी करना चाहते हैं दुखों से छूटना चाहते हैं ये होगा नहीं, अनुकूलता की इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं, उस अंदर इच्छा का पूर्ण करना चाहते हैं और पाप न हो दुख न हो असंभव नहीं, अगर मन की इच्छा की पूर्ति न चाहे तो दुख आएगा ही नहीं, पाप आएगा ही नहीं, अन्याय आएगा ही नहीं, अत्याचार आएगा नहीं, दोष आएगा ही नहीं, सब दोष आते हैं सुख की इच्छा, संयोग सुख अनुकूलता बनी रहे, साधु हो जाए सब छोड़ दे भजन करे और भजन में रुचि है, एकांत मिल जाए वहाँ भी कोई आराम मिल जाए, एक सुविधा मिल जाए, अन्य जल की भिक्षा की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो तो वहाँ हम रहेंगे मन लगेगा, ये क्या है ये भोगेच्छा है, मनुष्य समझता है मैं तो भजन करना चाहता हूँ, मैं भजन करना नहीं चाहते सुख की इच्छा है, भजन अगर असली भजन की अगर लालसा हो तो मन की प्रतिकूलता में जो भजन होता है वो अनुकूलता भजन नहीं होता वैसा, परंतु ये बात समझ में नहीं आती, सुख की लोलुपता अनुकूलता की लोलुपता है मन में सुविधा बनी रहे, ये सब पापों का और दुखों का संताप का खास कारण है, लोगों में भी चाहे तो अनुकूलता हो जाए, एकांत में चाहे तो अनुकूलता हो जाए, कहीं सामने जाए तो अनुकूलता हो जाए, हमारी मन चाहे बात होती रहे, मन चाहे पूरी करना, इसके सिवाय कोई कामना करने कोई दुखों का कारण नहीं है, कोई आफत का कारण है ही नहीं, केवल कारण ये है, अब छूटेगा से तो सुख की लोलुपता से जो दुख भोगते हैं दुख का प्रभाव पड़ जाए हमारे पर, इच्छा पूरी न होने से जो दुख होता है, मन की बात पूरी न होने से दुख होता है, उस दुख का गहरा प्रभाव पड़े तो सुख की इच्छा छूटती है, गहरा पड़ भी सुख के कारण ही महान दुख होता है, सुख के कारण ही महान पाप होता है, सुख की इच्छा के कारण से ही अन्याय होता है, सुख की इच्छा के कारण से ही सब अनर्थ होते हैं, ये जन्म मरण होते हैं सभी सब सब सब संपूर्ण दुखों का पापों का कारण है अनुकूलता की इच्छा, मन की बात पूरी हो जाए, मन चाहिए हो जाए, आपके हमारे भोगी बात है ये। साधु हो गए एकांत में स्नान करते कि पत्थर चाहिए, पत्थर के बिना स्नान कहाँ करे, तब तक पाता हो पत्थर हो, वो नहीं हो तो सू नहीं मिलता, कपड़ा सुखाने के रस्सी हो जाए तो आराम रहता, तो अच्छी बात है, छोटी छोटी बात है। ये अनुकूलता की इच्छा है, यही पापों का दुखों का कारण। आप कितनी पुस्तक पढ़ो नहीं मिटेगी, कितना ध्यान लगाओ समझ लगो ये चीज मिटेगी, जब तक इस तरफ ध्यान नहीं है। खूब साधन करो, एकांत रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, अध्ययन करो, समय लगाओ, पर अनुकूलता की इच्छा बनी रहती भीतर है, जो उसको कोई छेड़ते ही नहीं, उसको दूर करना चाहते ही नहीं, पता ही नहीं है कि ये कारण हमारे दुखों की, पता नहीं। अर्जुन पूछता है अथ के न प्रयोजन पापन चलती, ये चाहता हुआ भी पाप कर्म करता है, पाप अच्छी चीज नहीं है, अनिच्छन अभी भगवान काम ऐसे हुए, काम क्या मन की बात पूरी हो, इसे सेवा काम कुछ नहीं, कामना क्या है कि मन की बात, मेरे मन की बात पूरी हो जाए। अब जो मन की बात पूरी करेगा उसके गुलाम होना ही पड़ेगा, उसकी दासता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, कोई बच नहीं सकता, देवता भी तुझे भी पशु पक्षी मनुष्य कोई बच नहीं सकता, सुख की लोलुपता जब तक रहेगी साधन असली नहीं बनेगा, क्रियात्मक साधन हो जाएगा, बैठ जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे, समाधि लगा लेंगे, छूट जाएगा, परंतु दुख और पाप छूटेगा नहीं, फायदा कोई से नहीं है, दुख होगा और पाप होगा, नुकसान होगा, अगर मन चाहिए पूरी होगी थी कभी किसी की नहीं हुई, किसी के मन पूरी हुई तो बताओ अमुख आदमी के तो जीवन में मन की बात पूरी हुई है, किसी की भी नहीं हुई आज तक, और कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, अरे सुख की इच्छा का त्याग कर दे तो दुख आ ही नहीं सकता, पास सुख लोलुपता मिटती नहीं, दुख होता है दुख का प्रभाव, एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है, दुख का भोग करने में तरीके कई तरह के हैं, दुख भोगते हुए प्रभाव क्या है कि देखो प्रभाव क्या करता है, दुख का जो असर पड़ता है, विशेष असर पड़ता है तो दुख के कारण की तरफ खोज होती है, दुख का कारण की खोज होती है, दुख कारण खोज होती है तो पता चले इस सुख इच्छा का दुख हुआ, ये मन में कामना थी इस वजह से ये दुख हुआ, ऐसा हम चाहते थे इस वजह से दुख हुआ, हम एकांत चाहते हैं एकांत नहीं मिले तो दुख होगा, हमारे मन चाहे बात नहीं दुख होगा, तो अनुकूलता की जो इच्छा है, सुख की इच्छा है, इसमें संपूर्ण दुख पड़ा है, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नए, नियम बता दिया भगवान ने, ये ही संस्पर्श जाप होगा, संबंध देने जो सुख है, संयोग से होने वाला सुख है वो दुखों का कारण है, पापों का कारण है और आदि अंत वाला है, न तेसु रमते बुध विवेक रमण नहीं करते, एकांत चीज खराब नहीं है, परंतु एकांत है घी दूध है, दूध है ये दूध रोग तो रोग बढ़ाएगा, निरोग तो निरोग बढ़ाएगा, ऐसे एकांत में तामसी है तो नींद बढ़ेगी, राजी है तो व्यर्थ चिंतन बढ़ेगा, सात्विक है तो भजन बढ़ेगा, सात्विक का मतलब सुख की इच्छा न हो, आराम की इच्छा नहीं हो, हमने तो देखा है एकांत में सो नींद अच्छी आती है, आराम अच्छा रहता है, हल्ला गुल्ला नहीं होता, उसमें आराम से रहते हैं, तो वो आराम है ना वो बहाना तो होता है साधन का, यार वो भीतर है आराम की इच्छा, इससे दृष्टि नहीं जाती साधन की, जल्दी जल्दी जाती नहीं है, दृष्टि जब जाती है दुख पड़ता है तो दुख पड़ता है दुख भोगते हैं, दुख पड़ता है दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है तब कारण खो देती, तो क्यों हो रहा है, सुख चाहते हैं, सुख याद छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, कामना छोड़ दो, सुख कामना नहीं हो, सुख इच्छा नहीं हो, सुख का भोग, तीन बात, सुख की कामना न हो, सुख की आशा न हो, सुख का भोग न हो, दुख मिट जाएगा, दुख आएगा ही नहीं, वेदांत की कितनी बातें करो छूटेगा नहीं, आचरण खराब हो जाएगा, भगत पर कर देंगे नहीं करने लायक काम कर रहे, सुख की इच्छा खूब तो पढ़ो रहे, खूब विचार करो अच्छी तरह, परंतु भीतर का दुराचार मिटेगा नहीं, भगत पर चूक ही जाएंगे, कारण क्या, कारण के सुख की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा, अनुकूलता बनी रहे, अनुकूल सदा रहती नहीं, किसी के भी जीवन में सदा अनुकूलता रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, पक्की बात है, आप घोषणा तो पूछो, अमुक आदमी दुख हुआ ही नहीं, दुख तो है पर दुख की तरफ ख्याल नहीं है, दुख के कारण की तरफ खोज नहीं है, दुख भोगते हैं, दुखी होते हैं, दुखी होते हैं पर दुख का कारण क्या है उस ध्यान नहीं देता, अर्जुन भी पूछते हैं मतलब केन प्रयुक्तम पापम चरती, तो ये कामना मन सुख इच्छा, सुख क्या है, मन की बात पूरी, इनके सिवाय सुख कुछ नहीं है, खूब ध्यान देकर आप देखो, अनुकूलता की इच्छा के सिवाय कुछ सुख नहीं है, मन की बात पूरी हो जाए सुख, हमारे मन की बात क्या, और इतनी बीमारी गहरी है कि दृष्टि जाती नहीं, साधुओं की दृष्टि जाती नहीं, इस तरह ख्याल नहीं होता, गीता पढ़ लेते हैं, काम ऐसे सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ ले नहीं पढ़ा देते हैं, व्याख्यान दे देते हैं, लोग सुना देते हैं, परंतु भीतर में दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसकी खोज नहीं करते, स्वयं खोज करेंगे तो होगा, उपदेश से भी नहीं होगा, पुस्तकों से नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा, भजन ध्यान से नहीं होगा, कोई दुख होता है तो कारण क्या है, कारण तब खोजिए, कारण तो कारण इतना बढ़िया है जो कि मेरा ममता ममता मानता सूख जाए, बहुत बढ़िया चीज है। मैं मेरा त्याग हो जाएगा, गहरा विचार करेंगे तो मैं और मेरा त्याग, मैं और मेरा मूल है इसका। ये आराम रहे, सुविधा रहे, साधन की भी सुविधा रहे, एकांत रहे, आराम रहे। देखो मन की शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, मन की प्रतिकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता, बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता। अद्वैत सिद्धांत मानते हैं, द्वैत का जहाँ वर्णन होता है तो द्वैत की बात होती है, तो वो स्वाद ही नहीं है। द्वैत पक्ष रखते हैं, अद्वैत तो स्वाद ही नहीं है। सिद्धांत को लेकर भी खटपट, बुद्धि को लेकर खटपट, मन को लेकर खटपट, इंद्रियों को लेकर खटपट, शरीर को लेकर खटपट, वस्तुओं को लेकर खटपट, व्यक्तियों को लेकर, देश काल को लेकर, कितनी बताओ आपत्ति आपत्ति। वर्णन तो मैं कर दूंगा पर छूटता कितना है इसका तो पता लगे, अपना अनुभव कर देता हूँ, छूटता नहीं। परोपदेश वेलाया विशेषता सर्व भवंती, दूसरों को उपदेश देते समय तो बड़ी पंडिताई आती है, परंतु आपने बीतती है तो मुश्किल है, उस छूटता नहीं। भोग ठीक नहीं, अच्छे नहीं, पर सामने भोग आ जाए छोटा मुश्किल हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये खास बीमारी है, साधक के लिए मुख्य बीमारी है। सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग। सुख की कामना मिट जाए तो दुख आएगा ही नहीं, पाप होगा ही नहीं। इससे न अहंकृत भाव और बुद्धि इससे निर्भित है। जिसके अहंकृत भाव नहीं है और सुख का अभिमान नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दो पाप नहीं मिलता। पाप इसमें सब सब पाप इसमें, भगवान के पाप ही हो रहे, पाप दुख होगा, दुख और पाप दोनों ही। पाप तो हो परिणाम में दुख देगा, ये सुख परिणाम में सुख अच्छा है। सुख की चाहना से ही दुख होता है और पाप होता है, तो दुख तो अभी भोगाएगा, पाप होगा दुख भोगाएगा। दुख यो नहीं, भगवान का दुखों का कारण ही है, दुखों की उत्पत्ति का स्थान यही है, यहाँ से दुख पैदा होते हैं। और सुख की इच्छा ना हो तो दुख देने ताकत है किसी भी नहीं है, कोई दुख दे ही नहीं सकता। ये जो दूसरा दुख देता है ये बड़ी बड़ी खराब बात है। राज राज लक्ष्मण जी के, भगवान राम जी सो गए वही बातें होती है। उसमें निषाद राज ने कहा कि देखो के बंदन के नंदन मंद मति कठिन कठिन कठिन पन केन सही आसर नंदन ही सुख अवसर दुख दीन। तो दुख दीन ये बात कही लक्ष्मण जी कहा है कि दुख तो कोई दे नहीं सकता। दूसरा दुख दे तो फिर दुख मिटेगा ही नहीं, दूसरा दुख तो दूसरा आदमी तो मिटेगा नहीं। एक दुख देगा फिर दुख मिटेगा ऐसे कैसे मिटेगा, दूसरा जीत रहेगा तो नहीं, तुम अकेले कोई है ही नहीं। तो दूसरा दुख देने वाला तो वो तो दुख नहीं मिटेगा, दुख देने वाला तो प्रावृत नहीं मिटेगा, प्रतंत्रता दुख देने वाली तो प्रतंत्रता ही मिटेगी। दुख कहाँ है, ढूंढता है आदमी। कहू आदमी ने दे दिया, अमुक घटता दुख हो गया, अमुक आदमी मर गया भी हो गया दुख हो गया, अपन वस्तु नहीं मिली दुख हो गया, हमारा अनुकूलता नहीं मिली दुख हो गया। ये ऊपर से दिखती और बात है, भीतर में है सुख की लुलुपता है, संयोग दिन सुख की लुलुपता है। वो छोड़ उठो मिटाने नहीं, साधन करते हुए भी इधर उधर से जाती रही है, मेरे ख्याल नहीं जाता है कि सब पापों का सब दुखों का कारण ये मन में सुख इच्छा कामना आदर मिले। अब आदर से क्या होगा ये नहीं सोच सकते, सम्मान मिल जाए निरादर न हो। जो से बात हुई है तो क्या भी आदर की इतनी इच्छा तो नहीं होती, पर निरादर बुरा लगता है। आदर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो नहीं मिलते कहते हैं, पर आदर की इच्छा होने से ही निरादर का दुख होता है। आदर की इच्छा निरादर क्यों हुआ, प्रशंसा की इच्छा होने से ही निंदा से दुख होता है, अनुकूलता इच्छा से ही प्रतिकूल दुख देती है। इस तरह ख्याल कम जाता है, इस बात दूसरा दुख देता है। यही परोदी थी कुबुद्धि रेशा अथवा अध्यात्म ब्राह्मण में ये आया है। वो लक्ष्मण जी ने कहा है कि सुख से दुख से दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरा दुख देता है कुबुद्धि, खोटी बुद्धि है, हमारी बुद्धि खराब है। और अहंकारो भी तीव्रता भी बात, सुख मैं कर लूंगा ये दो बात है, सुख तो मैं कर लूंगा, इतना दुख हो गया मैंने ऐसा किया है ऐसा किया है उसे हुआ सुख। लड़का अच्छा है कि महाराज विदेश बिलाई में पढ़ाया है, 10-20 हजार रूपया लगा है, तब मैंने शुरू किया है। कहीं कहने ये कहा, ये कहीं कहने ये कहा महाराज, ये भाई मंत्र मेरी सहायता करी, मुका हुआ है, अरे कसु मेरी बात विदाते ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता संग चलेगी, ये तो विदाते ने बिगाड़ दिया, अरे सुख सुख मैंने किया, यार सहायता मेरी मंत्रा ने दुख दिया परमात्मा ने। ये कह कही बुद्धि है कौशल लगी नहीं है, वास्तव में दुख देने वाला कोई है नहीं, किसी ताकत नहीं दुख देने, कैसे दे देगा दुख, कैसे दे देगा, मारपीट कर सकता है, गाली दे सकता है, तिरस्कार सकता है, दुख कैसे दे देगा। इसे दुख होता है तो सुख चाहते हो, इस बार दुख होता है, सुख की चाहना छोड़ दो कैसे दुख होगा। न प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध का है परिस्थिति, प्रारब्ध का दुख नहीं है, प्रारब्ध का फल दुख नहीं है, व्यक्ति कोई दुख का कारण नहीं है, परिस्थिति कोई दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है अपनी मूर्खता और सुख इच्छा। प्रारब्ध से दुख नहीं होता है, ये बहुतों की जची हुई है, बहुतों की सबकी प्राय जची हुई है कि प्रारब्ध से दुख होता है, प्रारब्ध से दुख नहीं, प्रारब्ध से घटना होती है, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दुख नहीं आता है। दुखदायी परिस्थिति और है, दुख और है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो तो कर्म का फल, और दुख होता है मूर्खता का फल। मूर्खता चली जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल आनंद होता है, इस विचार गलत बात है, ये प्रत्यक्ष बात है। प्रतिकूलता में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, निरादर में तिरस्कार में आनंद आता है, मौज होती है, वैराग्य हो भीतर में, कामना न हो सुख, तो प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद होता है, प्रतिकूल लाभ होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई जागृति होती है, नया विकास होता है, और पुराने पापों का विनाश होता है। सुखदायी फल जो पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, आगे जड़ता आती है, पराधीनता आती है, जड़ता आती है, पाप होते हैं, अब अन्याय अन्याय होता है। इस वास्ते साधक के लिए बड़ी सजगता की आवश्यकता है, इस बात के सीख जानने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत। ये जो है ना श्रवण मनन निर्देशन, मैं निंदा नहीं करता हूँ, इस तरफ तो ध्यान है, परंतु दुख क्यों हो रहा है इस तरफ ध्यान नहीं है। सब ठीक है शास्त्रों की बातें, परंतु केवल गफलत है, मनुष्य ध्यान नहीं देता। साधन करते हुए वर्ष बीत जाते, वर्ष 200-500 वर्ष हो जाए, बीत गए, कोई ख्याल नहीं होता, बहुत बहुत गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, ख्याल नहीं क्यों हो गया, कैसे हो गया। बहुत से लोग समझते हैं कि दुख प्रारब्ध से होता है, प्राय तो सबके समझते हैं कि प्रारब्ध से दुख होता है, प्रारब्ध से दुख नहीं होता है, प्रारब्ध से परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जैसे कांटा घट जाए तो उसका दुख होता है, पर कांटे को लोगों का कांटा डालते हैं, शिशकर थोड़े देर छोटो बस निकाल निकाल क्या, काठ के कांटे से लोगों का कांटा की सुखदायी होता है या दुख ज्यादा है, परंतु कांटा निकल रहा है ये भावना होने से वो दुख सह लेते हैं। तो क्या बात है, ये दुख आया है तो पाप रूप कांटा मिटता है, प्रारब्ध रूपी खराब चीज मिट रही है, फायदा हो रहा है, पर इंद्रिय जाति सुख भोग की इच्छा हो रही है तो सुख में आदमी गफलत होती है, गफल हो जाता है, सुख सुख भोग से सुख की इच्छा से अंधा हो जाता है आदमी, अंधा ही हो जाता है। इस बात से साधक के लिए बहुत आवश्यकता है सजगता, मैं सुख भोग रहा हूँ, एकांत साधन कर रहा हूँ, मन में बड़ी शांति है। जो प्रतिकूलता में समुदाय में साधन करता है उसको एकांत में सुख बहुत अच्छा चलेगा, एकांत में अनुकूलता में साधन करता है समुदाय में उसके साधन नहीं होगा, अगर प्रतिकूलता में भी साधन करता है उसके साधन अटकेगा जी, कभी सब ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है, दुख योने ये बता देते कौन देते गोविंद गोपाल की जय हो।